Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 września, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 530 zakażeń koronawirusem. Prezydent wziął udział w obchodach 41. rocznicy podpisania porozumienia katowickiego. Rajd Śląska został odwołany po wypadku, w którym zginęła pilotka jednego z pojazdów. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 530 zakażeń koronawirusem. Zmarło 8 osób. Do szpitali trafia coraz więcej osób zakażonych COVID-19, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Obserwujemy kolejny wzrost zajętości łóżek przez pacjentów z COVID-19. Na dzisiaj to jest 666 łóżek zajętych, czyli w ciągu doby przybyło 43 pacjentów. Także jeżeli chodzi o zajęte łóżka ojomowe, czyli łóżka respiratorowe, w tej chwili to są 82 łóżka, czyli także przyrost o 4 kolejnych pacjentów. W Polsce w pełni zaszczepiono ponad 19 milionów ludzi. Kanclerz Angela Merkel złożyła kwiaty na grobie nieznanego żołnierza. Szefowa niemieckiego rządu przebywa dziś z jednodniową wizytą w Warszawie. W tej chwili powinna rozpoczynać się wspólna konferencja kanclerz i premiera Mateusza Morawieckiego 26 września. W Niemczech odbędą się wybory do Bundestagu. Angela Merkel zapowiedziała, że nie będzie ubiegała się o reelekcję. Prezydent Andrzej Duda wziął udział w obchodach 41. rocznicy podpisania porozumienia katowickiego i powstania niezależnego samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Wspólne działanie robotników w sierpniu 80. roku pozwoliło na sformułowanie daleko idących społecznych postulatów, mówił prezydent Duda. Niezwykle istotne było dopracowanie i doprecyzowanie jednego czynnika w tym wszystkim, a mianowicie pokazania komunistom siły, jaką tworzy wspólnota ludzi, którzy są związani ze sobą węzłem nierozerwalnym. Porozumienie katowickie podpisano 9 września w Hucie Katowice. Zawarto w nim zobowiązanie władz PRL-u do respektowania ustaleń porozumień gdańskich na terenie całego kraju. Rajd Śląska został odwołany. Decyzję podjęli organizatorzy po tragicznym wypadku, do jakiego doszło o 11 na odcinku specjalnym Chybie. Samochód załogi numer 40 Tomasza Pyry i Agnieszki Pyry wypadł z trasy i uderzył w ogrodzenie. Pilotka zginęła na miejscu. Jak mówi rzecznik rajdu Rafał Rezler, w obliczu tragedii zakończono rywalizację. Rajd Śląska miał być motoryzacyjnym i sportowym świętem. W obliczu takiej tragicznej sytuacji Komitet Organizacyjny Zawodów podjął decyzję o odwołaniu pozostałej części i zakończeniu rywalizacji. Po tym jak wszyscy zawodnicy wrócą tutaj na Stadion Śląski, wspólnie w gronie wszystkich załóg, kibiców i organizatorów będziemy chcieli uczcić pamięć zmarłej pilotki minutą ciszy. Okoliczności wypadku ustala policja oraz prokuratura. Funkcjonariusze Straży Granicznej udaremnili wczoraj 174 próby nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. 10 cudzoziemców zostało zatrzymanych za pomocnictwo w nielegalnym przekroczeniu granicy, mówi rzecznik Straży Granicznej podporucznik Anna Michalska. 6 z nich to obywatele Gruzji, 2 mężczyzn obywateli Niemiec, 2 obywateli Iraku, 2 obywateli Ukrainy, 1 obywatel Afganistanu. Część z tych cudzoziemców posiada niemieckie karty pobytu. Mężczyznom grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat. Od początku września Straż Graniczna zarejestrowała 1600 prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy od strony Białorusi. Amerykanie oddają hołd poległym w atakach terrorystycznych z 11 września. Główne obchody 20. rocznicy zamachu to odbędą się w Nowym Jorku, Waszyngtonie oraz w Pensylwanii, gdzie spadł 4. z porwanych samolotów. Prezydent Joe Biden odwiedzi wszystkie 3 miejsca. W obchodach 20. rocznicy ataków będą też uczestniczyć byli prezydenci. Gdy prezydent Joe Biden odlatywał wczoraj z Białego Domu do Nowego Jorku, mógł obserwować słup niebieskiego światła skierowany w niebo spod Pentagonu. W ten sposób w przededniu rocznicy uczczono pamięć poległych w Waszyngtonie. Podobny hołd złożono poległym w Nowym Jorku i w Shanksville w Pensylwanii, gdzie rozbił się samolot United Airlines lot 93. Prezydent Biden rozpocznie dzień od udziału w tradycyjnej ceremonii na Grand Zero. Następnie uda się do Pensylwanii, a potem do Pentagonu. Zwracam się do rodzin 2977 osób z ponad 90 krajów i tysięcy rannych w zamachach. Ameryka i świat upamiętniają Was oraz Waszych bliskich, mówił Biden w przesłaniu wideo do Amerykanów. W Nowym Jorku do Joe'ego Bidena dołączy były prezydent Barack Obama. Były prezydent Donald Trump ma przybyć na Grand Zero, gdy Joe Biden opuści już to miejsce. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A w Trójce od 15 specjalna audycja poświęcona wydarzeniom sprzed 20 lat. To był serwis Trójki.

nim blask, im lednie cielesność, a lato nam odeszło. Zachmurzony w tobie to zespół Strachy na Lachy. Debiuty Małpa Polski Radio.pl. Kolejna wokalistka. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, jak czytać jej pseudonim Angelina, Angelena, Angelena. W każdym razie pisze: cześć Tomasz, przenieś się w podróż do kosmicznych lat 80. Spalamy się jak meteoryty w atmosferze wspólnych żyć, odległych pragnień zamglonych. Punkty na mapie łączymy w nić, celebrując wyjątkowe chwile. Perseidów, letni deszcz, byle poczuć moc i siłę. Zrozumieć, że wszechświat to więcej niż tlen. Nikt z nas nie ma szans, by przekroczyć ziemskie czasy. Jest coraz bardziej złudny niż prawdopodobny. Chcę biec do granic możliwości z prędkością światło. Nikt z nas nie ma szans, by przekroczyć ziemski czas. Ten raj bardziej złudny niż problem trudny. Chcę biec do granic możliwości z prędkością światłości. Starlinku pociągu, sprawdzam rozkład jazdy. Spóźniłam się, nie polecę przez dworza kosmosu. Brak nam doświadczenia chaosu, potęgi planet wędrujących z boku. Odrobinę patosu, od szeptu wewnętrznego głosu. Nikt z nas nie ma szans, by przekroczyć ziemski czas. Ten błysko raj bardziej złudny niż problem trudny. Biec do granic możliwości z prędkością światłości. Nikt z nas nie ma szans, by przekroczyć ziemski czas. Ten błysko raj bardziej złudny niż problem trudny. Chcę biec do granic możliwości z prędkością światłości. Tylko człowiekiem, ale przekroczę dziś siebie i pozbieram okruchy mlecznej drogi dla ciebie. O, jestem tylko człowiekiem, ale przekroczę dziś siebie i pozbieram okruchy mlecznej drogi dla ciebie. Trójce Angelena i do Starlinków. Debiuty Małpopolskie Radio.pl. Sporo utworów pod tego adresu dziś do godziny 15. No a teraz starzy, dobrzy znajomi, którzy tu również rozpoczęli swoją przygodę z radiem. Mów do mnie szeptem, upija mnie ruch twoich ust. Niebezpiecznie blisko, obok jesteś już. Podpalasz mój ląb, iskry miota wzrok. Księżyc razem ze mną gapi się na twoją twarz przez całą noc, całą noc. Tak bardzo nie pragnąłem nigdy wcześniej. Mów do mnie szeptem, rosyjski szampan pod koszulą dreszcze. Mów do mnie jeszcze, tak bardzo nie pragnąłem nigdy wcześniej. Mów do mnie szeptem. jak pięknie kwitnie maj. Ustali co wieczerę się o tym, jak męczy cię ten kraj. Uliczne wojny na mieście o subtelnej zmianie bał. Gdy robi się takie ziemie o spierzchniętej linii walk, kiedy mróz trzaska. Tak bardzo nie pragnąłem nigdy wcześniej. Mów do mnie szeptem, rosyjski szampan pod koszulą dreszcze. Mów do mnie jeszcze. Tak bardzo nie pragnąłem nigdy wcześniej. Mów do mnie szeptem. Mów do mnie szeptem. A na końcu ja opowiem tobie o dyskretnym miejscu gdzieś w cieniu drzew. Wcześniej mów do mnie szeptem, rosyjski szampan pod koszulą dreszcze. Mów do mnie jeszcze. Sny spełniają się nareszcie. Mów do mnie więcej. Paznokcie wbijasz moje serce. Tak bardzo nie pragnąłem wcześniej. Mów do mnie szeptem, rosyjski szampan pod koszulą dreszcze. Mów do mnie jeszcze. Sny spełniają się nareszcie. No mów do mnie więcej. Paznokcie wbijasz moje serce. Szeptem i zespół Nocti. Przy naszym telefonie Zbyszek Przylewski, grupa Nocti. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć, witam cię, Tomku. No widać, że jesteście debiutantami. Wręczyłeś mi waszą płytę z dedykacją, a dedykacja na folii. Zdjąłem folię i co? Mam płytę bez dedykacji. Miałeś pierwszą płytę, świeżo przywiozłem ją, po prostu otrzymałem dosłownie 5 minut wcześniej. Jak wiesz, złapałem cię w biegu przypadkowo na Myśliwieckiej. Tak jest. No i co, przyjadę, pewnie w środę jestem, przywiozę troszeczkę więcej tych płyt. Okay. Umówmy się, które może rozdacie radiosłuchaczom. Spotkaliśmy się dzisiaj nie przy okazji tej płyty, bo tej płycie właściwie podzieliliśmy już wszystko, bo produkcję płyty, nagrywanie śledziliśmy od samego początku, od właśnie piosenki Szeptem po kolejne utwory, które nawet prezentowaliście jeszcze w wersjach takich niedokończonych wręcz. Zgadza się, zgadza się. Teraz mamy szósty, już ostatni, który jest przed samą premierą płyty, która będzie 23 chyba, tak? O ile dobrze pamiętam, 23, tak? W kolejny czwartek. Staromodny SMS. No i spinamy tym już w tej chwili. Nie będziemy mieli premier, będziemy myśleć o nowym materiale, natomiast no, to jest ostatni singiel, który przychodzimy do ciebie. Wszystkie udało nam się zaprezentować. No i co, czekamy na wrażenia po całej płycie. Mam nadzieję, że już przesłuchałeś to. Przesłuchałem jak najbardziej, ale nie będę mówił tego publicznie. Chociaż dobrze wiesz, że ja lubię to, co robicie. W związku z tym ta płyta nie była dla mnie dużym zaskoczeniem, tylko po prostu miło się jej słucha, jest dość różnorodna. Co najważniejsze, bo słuchając tego krążka człowiek się nie nudzi po prostu. Zresztą i tekstowo, i muzycznie. To jest najważniejsze. No cieszę się z twojej opinii. Mam nadzieję, że będzie ona szeroko gdzieś również w ten sposób niosła się i takie odczucia będą z rynku. To życzę powodzenia i żeby płyta sprzedała się w jak najlepszym nakładzie, jak największym nakładzie. No miejmy nadzieję, że staromodny SMS również w tym troszkę pomoże. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam cię. Grupa Nocti. Zrobiło się późno, wiem, musisz iść. Ale daj mi jeszcze jedną, no góra kilka chwil. Nim poleci zapach Coco Chanel numer 5.

co sprawiało, że głos wciąż słyszałem. Nigdy kobiecie w nowej wersji Jan Borysewicz i Piotr Frączewski. A przy naszym telefonie Tomasz Jankowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witajcie. No i mocno eksperymentalny utwór. Raz Tommy featuring Kate Kaya. Piosenka o... Kontynuuj. Piosenka tak naprawdę... Znaczy piosenka do miłości, no. To przede wszystkim, ale związana jest z miejscem, w którym pracuję, czyli Kolina, to jest gmina Jarocin, a, która słynie z tak zwanego haftu nasnowanego. To jest takie rękodzieło ludowe, bardzo charakterystyczne właśnie dla Goliny, ale też jedyne takie nie tylko w Wielkopolsce, w Polsce, ale też, też na świecie. Myśmy zrobili takie widowisko poświęcone pani Helenie Moszczyńskiej, która była jedną z animatorek tego haftu, dzięki niej ten haft przetrwał, został kultywowany. No i na końcu tego widowiska jest piosenka finałowa, tak jak powiedziałeś, mocno eksperymentalna, ponieważ postanowiliśmy połączyć muzykę trochę związaną z teatrem, trochę w tym jest reggae, trochę w tym jest muzyki ludowej. No i nie będę ukrywał, że byłem w Jarocinie wielokrotnie na festiwalu, natomiast nigdy z haftem, o którym wspominasz, się nie spotkałem, nigdy go nie widziałem, jakoś nie jest eksponowany w tym rejonie za bardzo. To znaczy na samym festiwalu nie, natomiast oczywiście no to jest trochę inny rodzaj kultury, inny rodzaj sztuki, nazwijmy to, mniej rockowy. Powiedz troszkę więcej o tym spektaklu, o tym widowisku. To był spektakl, który był realizowany w czerwcu. To był projekt, na który pozyskaliśmy też dofinansowanie między innymi z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Etnopolska. I tak jak powiedziałem wcześniej, łączyliśmy tradycję z nowoczesnością, przeszłość z teraźniejszością. Stąd też pojawiły się różne dziedziny sztuki. No, był śpiew i taniec ludowy, był taniec nowoczesny, zostały napisane trzy piosenki specjalnie na potrzeby tego spektaklu, powiedzmy już w takim nurcie bardziej współczesnym. No i wystąpiło mnóstwo grup, zarówno amatorzy, jak i jakieś tam zespoły ludowe. Mieliśmy też gości z Opoczna, ponieważ nasza bohaterka była związana z tą miejscowością. No i taki trochę artystyczny patchwork, który pięknie się sklepił i stworzył jedną całość i powstało z tego widowisko pod nazwą Biały Obóz Nasnowany Historiami. I można obejrzeć fragmenty tego wszystkiego w teledysku, który nakręciliście. No i jeszcze jedna ważna osoba, bo producentem tego nagrania, które za chwileczkę na antenie Trójki, był Krystian Walczak, czyli Keija Sand, człowiek, który o muzyce reggae chyba wie najwięcej w naszym kraju, bo spędził mnóstwo czasu na Jamajce wśród prawdziwych Jamajczyków, a nie w hotelu nad morzem, tak jak ja na przykład. Nie, no tak, to znaczy kiedy zaplanowałem sobie, że będzie, że ta piosenka finałowa to będzie to łączenie właśnie muzyki reggae i kultury ludowej, gdzieś tam miałem z tyłu głowy ten słynny projekt jeszcze z lat 90., czyli Twinkle Brothers i Trybunie Tutki. Od razu wiedziałem, że odpowiednią osobą, której chcę zaproponować produkcję tego utworu, jest zdecydowanie Keija. W tym miejscu chciałbym pozdrowić Krystiana, bo Krystian oczywiście zgodził się bez wahania i tak jak dla mnie było to coś nowego, tak również dla Krystiana. Więc oboje weszliśmy do tej samej rzeki, ale po raz pierwszy. To jeszcze popytam Krystiana na jego zdanie na temat tej produkcji, a to może przy innej okazji. To jakbyś mógł zapowiedzieć w tej chwili własnymi słowami ten utwór? Szanowni Państwo, zapraszam do wysłuchania utworu, w którym mam przyjemność śpiewać razem z moją żoną i to też po raz pierwszy. Pieśń o miłości białą nicią nasnuwa. Niech się niesie o miłości pieśń. Raz Tomi i Kate Kaja. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Błękitne niebo skąpane w obłokach. Płynie tak szybko, jak upływa czas. Szczęścia nie szukaj w rzeczach czy przedmiotach. Ono jest w tobie, jest w każdym z nas. Gdy już znajdziesz je, nie opieraj się. Niech się niesie o niesie się pieśń, słodka pieśń, niesie się. Z białym płótnem siada dziewczę z wieczora. Niech się snuje plecie życia we wzorach. Włosy twoją wtedy miała, pod jawołem czeka. Tradycja to nasza potęga. Czerpać z niej mądrość, dobrze czytać ją. Więc pielęgnuj to, nie omijaj stron, by się niosła o miłości pieśń. Niech pieśń niesie się. Niesie się pieśń, słodka pieśń, niesie się. Z białym płótnem siada dziewczę z wieczora. Niech się snuje plecie życie we wzorach. Włosy twoją wtedy miała, pod jaworem wyczekała, kiedy serce ci oddała. piszę świat. Człowiek dalej pisze ją na kolejnych kartach stron. Z białą nicią się haftuje, nicią się historię snuje. Nić połączy światy dwa, by miłość mogła trwać. Miłość czyni znak, miłość znaczy czas. Miłość leczy świat, miłość łączy nas. Miłość czyni znak, miłość znaczy czas. Miłość leczy świat, miłość łączy nas. To się nazywa rodzinne muzykowanie Rastom i Kate Kaya. Przypomnę, że producentem tego nagrania jest Kejja-san, czyli Krystian Walczak. No a przed nami utwór, który Państwo już z Trójki mogą znać, czyli Zachłanni i Barta Szymoniak. Dziękuję Ci, że jesteś ze mną. Dzięki Tobie wszystko dzisiaj mam. Lecz proszę rozejrzyj się wkoło. Ludzie wciąż żywią do siebie. Cieszyć się wschodami, zachodami słońca. Miraże radości budowane piętrami. Zamienniki wolności przenikają nas. Znika piękno, które nas otacza. Bo wciąż za mało, za mało pokory w nas. Ale świat zaskoczy jeszcze nie raz. Zachłanni, ta piosenka również swoją światową prapremierę miała na antenie Trójki. Zachłanni, Barta z Szymoniaka. Teraz Mięta i nowe nagranie Czeka na mnie. Nie pytałem, ile zajmie. Przełamanie bariery, yeah. Oh no, na razie żyjemy fajnie. Ziomki, hangout i kluby, hej. Duża presja wisi na mnie. Ale biorę ją na kark, ey, yeah. Oh no, ja tu urodzony fighter. Kilku z nich tego nie lubi. Się nie przejmuje, o nie. Ona lubi, kiedy mówię, o nie. Cały dzień siedzi w mojej głowie i się boi, że z niej wypadnie na zawsze. Puszczam ziomom numery surowe i słyszę, co za ogień. Wydawaj szybko, póki możesz. I pamiętaj o tym, że masz tylko jedną szansę. Nie, szybkie auta, JDM. Wszystkie miasta już je idziemy. Śliczna panna i problemy. To czeka na mnie, wszystko czeka na mnie. Staram się zawsze patrzeć w przyszłość i gonić szanse, zanim znikną. Ojej, mimo tego, że świat się zmienia naprawdę szybko, ona czeka na mnie, ona czeka na mnie. Czuję się winny, bo jesteś ze mną tu dziś. Nie stój koło innych, będzie im smutno jak nic. Ja tego nie powiem, ja tego nie powiem, ja tego nie powiem. Chcą być jak ty. Widzę to po tobie, widzę to po tobie, widzę to po tobie, że to wiesz. Milczysz, masz tego satysfakcję. Ja zamówię nam drinki, ty nie oceniaj jak tańczę. Z naszej dwójki to wiesz. Ja tego nie powiem, ja tego nie powiem, ja tego nie powiem, ale tańczę gorzej. Widzę to po tobie, widzę to po tobie, widzę to po tobie, wiesz, ale mi nie powiesz. Zła, zła, bad man, weda, bad gal, yeah. Coś mówi mi, złap, złap, może to jedyna szansa, hej. Zła, zła, bad man, weda, bad gal, yeah. Coś mówi mi, złap, złap, może to jedyna szansa, hej. Może nie. Staram się zawsze patrzeć w przyszłość i gonić szanse, zanim znikną. Ojej, mimo tego, że świat się zmienia naprawdę szybko, ona czeka na mnie, ona czeka na mnie. Staram się zawsze patrzeć w przyszłość i gonić szanse, zanim znikną. Ojej, mimo tego, że świat się zmienia naprawdę szybko, ona czeka na mnie, ona czeka na mnie. Mięta i czeka na mnie. Debiuty @polskieradio.pl. Przypomnę ten adres mailowy, pod nim wciąż przypływają nowe nagrania, którymi dzielimy się z Państwem podczas tej audycji, a także podczas Polskiego Ekspresu, który w Trójce w środę po godzinie 21. A w tej chwili to gwiazdy znane i uznane po raz kolejny i kolejny duet dziś, czyli Natalia Schroeder i Ralf Kamiński. Z prądem przypłynąłeś do mnie zatrzęsieniem. Krąży we mnie teraz wszystko, dokąd nie wiem. Czy to normalne jest bez dnia na dzień oszaleć tak? Miłość w słowach się nie mieści. Dam ciszy grać. Trochę peszy mnie ta chwila i raz po raz chwytam jej bezmiar w dłoń i chowam, by tu miała schron i ty. Światła jest, niech reszta zwolna gaśnie. Z każdą chwilą czuję, jak się zmieniam w ciebie. Raz ten zamęt szarpie nerwy, raz mi lepiej. Czy to normalne? Czy to normalne? Z dnia na dzień oszaleć tak, oszaleć tak. I tyle będzie nas, i tyle. w nas światła jest. Niech reszta złona gaśnie. Którego nie ma, w świecie, którego nie ma, w świecie, którego nie ma, w świecie, które. Którego nie ma. W świecie, którego nie ma. W świecie, którego nie ma. W świecie, którego nie ma. Którego nie ma. Dla mnie jeden z ładniejszych duetów ostatnich miesięcy, czyli Natalia Schroeder i Ralf Kamiński, Przypływy. Po godzinie 15 w Trójce audycja specjalna, 11 września, Ameryka i świat 20 lat później. Program poprowadzi Witold Lazar. Wykonane w Polsce. My dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, Tomasz Żonda. Na koniec nowe nagranie grupy Lotynia.